absolvirea școlii. Așa cum nu uiți nici inelul pus pe deget și nici bucuria de a ține în brațe pentru prima dată copilul. Hai să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri. Intră pe europafm.ro și înscrie-te la întâlnirea de 17 ani. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, e ora 13. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Sorin! Bun găsit! Elena Udrea și Ioana Băsescu au fost trimise în judecată în dosarul vizând finanțarea campaniei electorale din 2009. Proteste ale funcționarilor din administrația locală, unii în grevă spontană câteva ore, alții în grevă japoneză, toți nemulțumiți de legea salarizării. În zilele următoare, fiecare organizație sindicală își poate alege propria formă de protest. Pe modelul să tăiem o panglică la fiecare kilometru de autostradă, politicienii au inaugurat azi prima aeronavă nouă a Tarom din ultimul deceniu. Este excepțional de frumoasă, este un concept nou. Autorul atentatului de la Manchester nu ar fi acționat singur, spun anchetatorii. Între timp, nivelul de alertă teroristă a fost urcat la critic în Marea Britanie. This means that their assessment is not only that an attack remains highly likely, but that a further attack may be imminent. La Vatican, Donald Trump a fost primit de Papa Francis. Detalii mai târziu, acum iată prognoza meteo deloc îmbucurătoare. Urmează 3 zile cu ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină. ANM a emis o informare valabilă din această după-amiază la ora 15 până sâmbătă noapte la ora 23. Mai întâi, aceste fenomene se vor manifesta în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării. Mâine, vineri și sâmbătă, instabilitatea atmosferică se va manifesta în sudul, centrul și estul teritoriului și în toată zona montană. Se vor înregistra cantități de apă care, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Ascultați știrile Europa FM. Dosarul finanțării campaniei electorale a lui Traian Băsescu în 2009 ajunge la Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorii anticorupție au anunțat astăzi că i-au trimis în judecată pe Elena Udrea, pe fiica cea mare a fostului președinte Ioana Băsescu, dar și pe fostul consultant politic Dan Andronic. De asemenea, alte 3 persoane vor fi judecate în această cauză. Toți sunt acuzați de fapte de corupție sau fapte asimilate corupției. Anca Grădinaru ne spune mai multe. Procurorii o acuză pe Elena Udrea, la data faptelor, ministru al dezvoltării regionale și turismului, de instigare la luare de mită și spălare de bani. Magistrații anticorupție susțin că ea a intermediat nenumărate contracte fictive, prin care campania prezidențială a lui Traian Băsescu a fost finanțată ilegal, inclusiv cu bani aparținând unei societăți de stat. Un alt acuzat este Gheorghe Anastasia, fost secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale, așadar subordonat al Elenei Udrea. El este suspect de luare de mită, la fel ca a fostul președinte al Consiliului Județean Tulcea, Victor Tarhon. Judecată va fi în această cauză și Ioana Băsescu, procurorii acuzând-o de instigare la delapidare și spălare de bani. Potrivit DNA, fiica fostului președinte, în decembrie 2009 i-a cerut inculpatului Wagner Silviu Ioan, atunci director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, să achite o factură fiscală despre care a spus că reprezintă cheltuieli restante din campania pentru alegerile prezidențiale, care tocmai se desfășură. Implicat în tranzacțiile derulate de Ioana Băsescu ar fi fost și partenerul său de atunci. Nu în ultimul rând, procurorii îl acuză în dosar și pe Dan Andronic. Lui se impută că a mințit în timpul audierilor. De asemenea, este acuzat de favorizarea făptuitorului. DIICOT anunță că fostul președinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, și alte 3 persoane sunt urmăriți penal pentru delapidare și spălare de bani. Potrivit procurorilor, ancheta vizează modul în care a fost construită baza sportivă de la Buftea, din județul Ilfov. Cei 4 ar fi constituit un grup infracțional organizat care a avut ca scop însușirea din patrimoniul Federației Române de Fotbal a sumei de 740.000 de euro. Ascultați știrile Europa FM. Protest al angajaților din administrație, nemulțumiți de noua lege care va stabili salariile în sistemul de stat și care urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților. Fiecare federație sindicală alege forma de protest, grevă japoneză, grevă spontană sau pichetări ale instituțiilor. Cu alte cuvinte, unii angajați lucrează zilele acestea cu publicul, alții nu. La direcțiile de taxe și impozite din sectorul 6 al capitalei, ghișeele au fost astăzi închise timp de 2 ore până la ora 12. În sectoarele 2 și 4, angajații au lucrat, cu publicul fiind doar în grevă japoneză. Sindicaliștii spun că proiectul de lege elimină grila de salarizare la nivel național și permite primarului să stabilească salariile. Liderul sindicatului Forum, care reprezintă angajații din administrația publică locală București, Romel Neagu, afirmă că în zilele următoare vor mai fi proteste. În zilele următoare, fiecare organizație sindicală își poate alege propria formă de protest. Mâine, FNSA, o Federație Națională Sindicată de Administrație, a hotărât să aibă o grevă de tip japonez la nivel național. Cu alte cuvinte, și mâine ați putea recurge la și aceeași metodă de a închide spontan. Da, este alegerea salariaților. Și la Sibiu, sindicaliștii din primărie au declanșat azi o grevă de avertisment și au închis ghișeele pentru aproximativ 3 ore. Proteste au fost și la Ministerul Dezvoltării Regionale. Angajații din București, dar și din țară, au organizat o grevă spontană nemulțumiți că prin proiectul legii salarizării li se taie un spor plătit din bani europeni, iar salariile lor urmează să fie reduse cu aproape 40%. Angajații Consiliului Județean Iași au protestat astăzi 2 ore. La primăria din Iași a fost însă o zi normală de lucru, dar sindicatul au decis ca funcționarii municipalității să intre mâine în grevă japoneză. Violeta Cincu transmite. Ora 8 dimineața, angajații Consiliului Județean Iași părăsesc birourile și ies în fața instituției. Grevă. Reprezentanta protestatarilor din Consiliul Județean Iași a declarat că nu e un protest împotriva conducerii Consiliului, ci împotriva legiuitorilor, cărora funcționarii le cer să completeze legea cu o grilă de salarizare pentru funcționarii publici. La ora 10, greva angajaților din Consiliul Județean Iași s-a încheiat. La primărie a fost zi normală de lucru, însă liderii funcționarilor au decis să intre mâine în grevă japoneză. Principalele nemulțumiri: actualul proiect al legii nu reglementează o salarizare unitară, nu stabilește salariile pentru tot sistemul bugetar, iar salariile din administrație urmează a fi stabilite prin hotărâri de consilii locale sau consilii județene. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Compania Națională Aeriană are de astăzi un avion nou. Este o achiziție îndelung așteptată și inaugurată cu surle și trâmbițe în prezența numeroși politicieni. Premierul Sorin Grindeanu și liderul PSD Liviu Dragnea au fost prezenți la ceremonia de pe aeroportul Otopeni. Aeronava, un Boeing 737-800NG, a fost botezată Sarmi Segetuza și este prima din cele două luate în leasing operațional care intră în flota Tarom. Cu detalii, Raluca Hadmanu. Noile avioane cu o configurație de 189 de locuri înlocuiesc cele două aeronave Airbus A310 cumpărate în 1992, care au fost retrase în toamna anului trecut. Din această cauză, compania a fost nevoită să renunțe la anumite rute pentru că nu mai avea cu ce să le opereze. Cele două aeronave noi sunt luate în leasing operațional pe o perioadă de 10 ani. Astăzi, Tarom și-a prezentat noul avion la aeroportul Henri Coandă, iar la ceremonie au participat premierul Sorin Grindeanu, liderul PSD Liviu Dragnea, ministrul transporturilor și cel de interne, precum și ambasadorul american Hans Klemm. Liviu Dragnea s-a arătat emoționat de acest moment. Este pentru prima dată când am intrat cu emoție într-o aeronavă. Este excepțional de frumoasă, este un concept nou și abia aștept să vină și a doua, și a treia și următoarele 28. În prezent, flota Tarom numără 21 de avioane. La jumătatea anului trecut, compania avea pierderi de peste 28 de milioane de lei. În 2016, Tarom a pierdut poziția a doua în clasamentul liniilor aeriene prezente în România, fiind depășită de Blue Air. Liderul pieței din punct de vedere al numărului de pasageri transportați este Wizz Air. Primarul general al capitalei nu renunță la benzile unice pentru RATB. Gabriela Firea susține într-un comunicat de presă că Bucureștiul va fi un oraș complet blocat în foarte scurt timp dacă nu vor fi luate măsuri de descurajare a traficului rutier. Valentin Chisoceanu. Primarul Gabriela Firea afirmă că în București și în Ilfov sunt înmatriculate aproape 1,5 milioane de mașini, plus cele înscrise în alte județe și ale căror proprietarii locuiesc aici. Numai în primele 4 luni ale anului au fost înscrise 30.000 de mașini. În aceste condiții nu se pune problema renunțării la benzile unice, spune Gabriela Firea, care promite că va acționa astfel încât măsura să devină eficientă. Astfel dă asigurări că implementarea planului de mobilitate urbană durabilă ar rezolva problema traficului traficului în București, doar că planul, care cuprinde mai multe măsuri, se întinde pe o perioadă de 14 ani până în 2030 și până acum nu s-a întâmplat nimic concret. De exemplu, pe lângă benzi unice pe o distanță de 25 de kilometri, în plan mai este prevăzută achiziția a 600 de mijloace de transport în comun, o cifră uriașă, ținând cont că anul acesta primăria poate cumpăra doar 13 autobuze și tramvaie. După cum îi dădea dreptate recent la interviurile Europa FM, viceprimarul Aurelian Bădulescu din partea PSD, consilierului USR Ana Maria Ciceală. Bugetul de anul acesta al primăriei cuprinde achiziția 10 autobuze, 2 tramvaie și parcă un troleibuz sau ceva. Deci de unde veți lua banii pentru mai multe, de la ce buget? Cu toți producătorii de pe fața pământului, începând cu Isuzu și terminând cu Mercedesul, domnilor, da, eu nu pot să vă dau. Tot acel plan prevede lărgirea unor străzi de la ieșirea din București, dar și construcția de parcări la periferie, astfel încât șoferii să-și lase mașinile acolo și să ia autobuzul. Ascultați știrile Europa FM. Marea Britanie a urcat la critic nivelul de alertă teroristă, cel mai mare posibil, ceea ce înseamnă că noi atacuri pot fi iminente. Premierul Theresa May a anunțat aseară că militarii vor fi mobilizați pe străzi pentru a sprijini poliția. Autorul atentatului de la Manchester nu ar fi acționat singur, anunța autoritățile britanice, iar ministrul francez de interne spune că tânărul în vârstă de 22 de ani, originar din Libia, s-ar fi radicalizat după ce a călătorit în Siria. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Salman Abedi, autorul atacului sinucigaș din Manchester, era cunoscut serviciilor de informații până la un punct, a precizat secretarul britanic de interne Amber Rudd, fără să dea însă și alte detalii. Oficialul britanic a anunțat că anchetatorii nu pot exclude posibilitatea ca tânărul de 22 de ani să facă parte dintr-un grup. Tocmai de aceea a fost ridicat nivelul de alertă teroristă. Legăturile atacatorului cu gruparea teroristă Stat Islamic sunt dovedite, a precizat ministrul de interne de la Paris, Gerard Colomb. El susține că Salman Abedi a decis să comită atacul sinucigaș din Manchester după ce a călătorit în Libia și apoi în Siria. Tânărul de 22 de ani s-a născut în Manchester și avea naționalitate britanică, dar părinții lui sunt libanezi. Întrebat de unde știe că atacatorul a fost în Siria, oficialul francez a spus că datele au fost furnizate de serviciile de informații din Franța și Marea Britanie. Salman Abedi a ucis 22 de persoane și a rănit alte 64, majoritatea adolescenți, după ce s-a aruncat în aer la sfârșitul unui concert desfășurat pe Manchester Arena. Gradul de alertă teroristă este acum la cel mai înalt nivel în Marea Britanie, adică este critic, ceea ce înseamnă că atentatele teroriste sunt iminente. În zonele publice au fost mobilizați pe lângă polițiști înarmați și 3800 de militari. Aceștia vor sta de pază la Palatul Buckingham, Palatul Westminster, în zona Downing Street și în preajma ambasadelor. Soldații vor fi prezenți și în zonele unde au loc diverse evenimente publice, cum ar fi concertele. Aproximativ o jumătate de oră, atât a durat întâlnirea privată dintre Donald Trump și Papa Francisc. Suveranul pontif l-a primit în audiență la Vatican pe liderul american în această dimineață. Cu detalii, Lucian Popescu. Donald Trump a venit împreună cu soția sa, Melania, extrem de elegantă, îmbrăcată într-o rochie neagră și purtând pantofi stiletto, prima doamnă a Statelor Unite, care este catolică, a respectat protocolul de la Vatican, așa că peste părul strâns și-a pus un văl din dantelă neagră. Cuplul prezidențial american a fost escortat de garda elvețiană de la Vatican către apartamentele pontificale, apoi președintele american a intrat singur în sala del Troneto, aflată lângă biblioteca privată, unde și-a strâns mâna cu Papa Francisc și a pozat pentru fotografi. După aceea s-au retras în biroul papei, departe de camere, pentru a-și continua conversația. Întâlnirea privată vine după ce, în trecut, Papa Francisc l-a criticat dur pe Donald Trump, pe atunci candidat la președinția SUA, pentru intenția de a construi un zid la granița cu Mexicul, precum și pentru atitudinea față de imigranți. După întrevederile cu președintele și șeful guvernului italian, liderul de la Casa Albă va merge la Bruxelles. Donald Trump se va întâlni cu responsabilii europeni și omologii săi din NATO la summitul Alianței Nord-Atlantice. Vineri și sâmbătă, Donald Trump se va afla din nou în Italia pentru a participa la summitul G7 de la Taormina, în Sicilia. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Bună seara, Gică Hagi este la un pas să vândă FC Viitorul după ce echipa lui a devenit campioana României. Președintele clubului, Cristian Bivolaru, a declarat pentru ProSport că negocierile sunt avansate pentru vânzarea pachetelor de acțiuni către mai mulți investitori, iar actele ar putea fi semnate în scurt timp. Oamenii de afaceri care vor gruparea constanțeană sunt europeni, dar nu din Rusia, iar condiția de bază puse de ei este ca Hagi să rămână la conducere, chiar dacă nu va mai avea controlul total, a mai spus Bivolaru. Invitata seară la Europa FM în emisiunea Tribuna Zero, Gică Hagi a mărturisit lui Ovidiu Ioanițoaia că se simte mult mai bine pe gazon și pe banca tehnică decât în tribune ca patron și că nu îi place să fie numit regele fotbalului românesc. Mi se zice rege, rege la fotbal nu există, fotbalul e făcut pentru cei care suferă, care aleargă, care se luptă, dar regele totdeauna stă acolo sus, e îmbrăcat bine, arată mult mai bine, așa că nici acest lucru nu-mi place foarte mult. Când ajungi persoană publică, bineînțeles că primești orice cuvânt, orice apreciere la nivelul cel mai înalt, dar până la urmă tu trebuie să rămâi același om, aceeași persoană, să te identifici cu numele tău, așa e bine să se vadă. Gică Hagi a mai spus că a început deja o campanie de întărire a lotului pentru a încerca intrarea în grupele Ligii Campionilor, iar unul dintre jucătorii pe care îi vrea este golgheterul Astrei Giurgiu, Constantin Budescu, un fotbalist cu experiență, însă foarte greu de transferat. S-au pus în vânzare biletele pentru finala Cupei României, care se va juca sâmbătă la Ploiești. Federația Română de Fotbal anunță că tichetele la confruntarea dintre Astra Giurgiu și FC Voluntari se găsesc atât online, cât și la casele stadioanelor celor două echipe. Cele mai ieftine bilete sunt la Peluze, 15 lei, la tribuna a doua accesul costă 40 de lei, la tribuna a întâi 50 de lei, la zonele VIP 250 de lei, iar cele mai scumpe tichete sunt la loje, 600 de lei. Pentru familiile care vin cu cel puțin un copil, există un sector de stadion numit Family Zone, unde un loc costă 40 de lei. Biletele sunt deja în vânzare la Arena Ilie Oană din Ploiești, iar la stadioanele Marina Anastasovici din Giurgiu și Anghel Iordănescu din Voluntari se vor putea cumpăra de mâine dimineață. Manchester United a anulat conferința de presă pe care ar fi trebuit să o susțină înaintea finalei Europa League de la Stockholm. Clubul englez a luat această decizie după atentatul de la Manchester Arena. Echipa lui Jose Mourinho va înfrunta mâine de la ora 21:45 pe Ajax Amsterdam. Jucătorii britanici s-au antrenat astăzi la Manchester și vor ajunge în Suedia în cursul acestei serii. În altă ordine de idei, UEFA îi liniștește pe suporteri și anunță că finala Europa League se va desfășura în cele mai sigure condiții. Forul Continental precizează că riscul unui atac terorist a fost luat în calcul încă de la anunțarea locului de disputare, iar autoritățile suedeze au sporit din timp măsurile de securitate. Știrile continuă pe internet la europafm.ro. Acum începe România în direct cu Moise Guran. Început a fost cuvântul și cuvântul este cuvântul de ordine, cum ar veni la România în direct. Doamnelor și domnilor, astăzi o să vorbim despre, ce credeți noastră, despre teoria creaționistă, după ce un grup de oameni de știință, atenție, din Serbia, a semnat o petiție prin care cere introducerea în școli a acestei teorii alături de darwinism. De aceea vă întreb pe dumneavoastră azi cum vi se pare ideea și dacă n-ar trebui cumva să facem și noi astfel de lege. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Exact așa mi-am luat și eu, doar că mai ieftin. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino la Altex și ia-ți aragaz Arctic.